thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου έχετε λείψει. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Ειδική καλησπέρα στο πολύ αγαπημένο chat που έχει ξεκινήσει και βάζει γκυφάκια το ένα μετά το άλλο και γίνεται ο κακός χαμός, παιδιά. Έχουμε το chat που μας αξίζει, ας πούμε, είναι ο Κωνσταντίνος ως Χρήστος Λούλης σε εκείνη τη διαφήμιση. Πάμε στο. Καμιλαλήθιες τρως... με το Θάνο Καμιλαλή. Περίμενε, τα γκίφ, άσε το άλλο. Αυτό είναι. Και τρώστε το 300 και μετά αύριο. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό. Και μετά αύριο και μετά πρόστιμα και μετά και ξανά το 300. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε τη. Τις καμιλαλήθειες δεν τις βλέπεις. Το έχουν κάνει γκυφάκι, Θάνο. Δεν έχω φτάσει τόσο κάτω. Για φτάσε. Μπορώ να λαϊκίσω λίγο. Και έχουμε και αυτό με το TPPR με επίθεση που είναι παλιό κλιπ. Απορώ που το βρήκε στα λέπα. Πού είναι το μπορώ να. Το βλέπεις στο TPP Army που είμαστε στην Παιδική Χαρά. Ένα διαφημιστικό της ανασκόπησης. Παιδική Χαρά Υγείας Παρασκευής. Ανεβαίνω σιγά σιγά. Γεια ανέβα. Μα συγχωρείτε όσοι δεν βλέπετε chat. Θα χρειαστεί να το δείτε. Ένας λόγος μπορεί να είστε στο chat. Σήμερα δεν είναι. Θα χρειαστεί να το δείτε. Take me to Ouagadougou. TPP Army. Μάλιστα. Α, ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτό είναι από προηγούμενο επεισόδιο. Τι γράβατε έχω. Να, καμιά δικιά σου ήταν. Όχι ρε, το χριστουγεννιάτικο που είχαμε κάνει. Ναι, ένα παλιό χριστουγεννιάτικο. Το χριστουγεννιάτικο. Έχουμε το chat που μας αξίζει. Ναι, δεν σταματάει αυτό. Λοιπόν. Εδώ πίσω για βασίλειδες. Θέλω να σας πω ότι με συγκίνησε χθες το ενδιαφέρον σας, γιατί είχα αυτή την πολύ πολύ ωραία συζήτηση που έγινε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο μάθημα εκεί πέρα. Και μετά ήταν να πάω στο κόντρα με στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη. Οπότε άρχισαμε να καθυστερούμε και ξεκίνησε έτσι κάτι πολύ, με την καλή έννοια, μαμαδίστικο, που άρχισαν να μου γράφουν στο chat. Ναι, Κωνσταντίνε, μην τρέχεις όμως στη δρόμη. Να μην τρέχεις. Να πάρεις τηλέφωνο άμα φτάσεις. Να γράψεις στο chat άμα φτάσεις, να ξέρουμε ότι έχεις φτάσει καλά, εντάξει. Και ήταν πολύ πολύ σημαντική, ξέρετε, η φροντίδα και η αγάπη με την οποία μας περιβάλλεται. Και πλάκα είναι κάτι το οποίο το συζητούσα μετά με τον Δημήτρη τον Ακριβούλη, τον καθηγητή που φιλοξενούσε τη συζήτηση αυτή, και και του έλεγα ότι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα δημοσιογραφικό εγχείρημα σαν το δικό μας, το οποίο είναι αυτοοργανωμένο και βασίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που, αν το περιγράψουμε πιο τεχνικά, είναι ένας δείκτης αφοσίωσης του κοινού στο μέσο, και αν το περιγράψουμε πιο ανθρώπινα, σημαίνει ότι εσείς που μας παρακολουθείτε όλους για τη δουλειά που κάνουμε εδώ πέρα, μας έχετε πάντοτε, μας έχετε συνηθίσει σε μια στάση πραγματικού ενδιαφέροντος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση του μέσου, γιατί το μέσο δεν επιβιώνει με έκτακτες εισφορές, το μέσο επιβιώνει με τις πάγιες εντολές που κάνετε στην τράπεζά σας, και το ανθρώπινο ενδιαφέρον συνδυάζεται με την πραγματική αγωνία σας για το να είναι καλά το The Press Project. Και έτσι θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό και να σας πω ότι και ανθρώπινα είναι πολύ σημαντικό και για το μέσο είναι πολύ σημαντικό. Για το μέσο είναι, το λέω αλήθεια, το έχω πει πολλές φορές, συζητώντας με ανθρώπους που κάνουν αντίστοιχες δουλειές σε άλλες χώρες, είναι ένα από τα πράγματα που παίζουν ρόλο μακροπρόθεσμα στο αν θα καταφέρεις να συνεχίσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Και του έλεγα ότι αυτό συνέβη όταν πέθανε ο Κώστας ο Εφήμερος. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο έκλαιγαν άνθρωποι που δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την κλίμακα που μιλάμε εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα μικρό γαλατικό χωριό που είναι προστατευμένο από τη διάβρωση, τον εκμαυλισμό και την διαφθορά, και αυτό υπάρχουν άνθρωποι που το περιβάλλουν με στοργή. Αυτό είναι το ζήτημα, και υπάρχουμε χάρη σε αυτό το ενδιαφέρον. Χρειάστηκε δηλαδή να βρεθεί ο Εφήμερος που θα έδινε τα λεφτά για τη ζωή του για να το στήσει, αλλά δεν, στη συνέχεια αυτό σώζεται και επιβιώνει χάρη στον κόσμο που αντελήφθη τη σημασία του εγχειρήματος. Σταματάω με αυτά και συνεχίζουμε. Να, έχεις τις παραγγελίες, μην πεις καμιά καλή κουβέντα. Τι θέλουνε? Πείτε για τένις, πείτε για πελώνι, πείτε για χατζηδάκι, πείτε για. Το έχει κεφαλαία. Το έχει κεφαλαία. Κεφαλαία, εντάξει, είναι. Ποιος είναι ο Πολάκης, έχει μπει και γράφει. Τι είναι αυτό με τα κεφαλαία? Λοιπόν. Για την Ελλάδα με την Empire Fire Hills. Έχω πολλές άγνωστες λέξεις αυτό με τα βιντεάκια για την Ελλάδα με την Empire Files. Λοιπόν. Μαμά Εφήμερου στο chat. Λες εσύ, εμείς λέμε τη γνώμη μας, μια χαρά. Ο κόσμος του αρέσει, μας λέει μπράβο. Η Αριστοτελή Πελώνη που είπε τη γνώμη της, δεν περιμένεις τέτοια πάσα, αλλά τη γνώμη της έγραφε στο Twitter. Ξέρεις κάτι? Η πολιτική βασίζεται στις κολοτούμπες. Το πρόβλημα είναι το ίντερνετ. Δηλαδή κανονικά, ρε παιδί μου, πριν από όχι πολλά, πόσα χρόνια τώρα να πω, 10, 15, πόσο, εδώ και πόσο καιρό είναι δημοφιλής πλατφόρμα το YouTube. Ναι. Μπορούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης να βρίζει τη μια στιγμή τη Νέα Δημοκρατία γιατί ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, και την άλλη στιγμή να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το κάνεις τώρα, αφού είσαι πολιτικός. Πώς θα πολιτευτείς στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό αν δεν κάνεις αυτή την, αν δεν κάνεις αυτή τη δουλειά? Είναι στο job description. Η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Στο μικρό διάστημα που ήταν στην Δημοκρατική Συμπαράταξη. Όχι, στη Δυσή. Μην αρχίσουμε πάλι με τα κόμματα, τα μπερδεύω μερικές φορές. Αλλά στο διάστημα που είχε κάνει το δικό της κόμμα, έλεγε διάφορα για τη Νέα Δημοκρατία, πώς είχε καταντήσει. Δεν κράτησε πολύ, δεν πήγε καλά το κόμμα, γύρισε πίσω στο Μαντρί. Είναι όντως το job description μερικές φορές. Και όντως ισχύει αυτό που λες, Κωνσταντίνε, ότι αν δεν υπήρχε το ίντερνετ να τα θυμόμαστε αυτά, θα περνούσαν πιο έτσι. Δηλαδή, ποιος θα έπαιζε τώρα στην τηλεόραση παλιές εκπομπές του Άδων Γεωργιάδη, τις εκπομπές που έκανε τηλεάστη, τι είναι, που έλεγε ότι αν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, επιβραβεύετε αυτούς που κατέκλεψαν τη χώρα 40 χρόνια. Π.χ. Το έκανε και η κυρία Πελώνη. Και μάλιστα την πέταξε την πηχτούλα, ότι δεν διέγραψα. Ήταν και πολλά που δεν τα προλάβει. Θα πρέπει να αλλάξει λογαριασμό. Το έχουν κάνει και άλλοι από άλλες μεριές. Όλοι το έχουν. Ο Ραγκούσης είναι το πιο κλασικό παράδειγμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και έχει γίνει και θέμα πολλές φορές στη Βουλή, όταν διαβάζουν προηγούμενες δηλώσεις και αναρτήσεις του Γιάννη Ραγκούση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε και ο Μητσοτάκης σε μια πρόσφατη κουβέντα. Έκλεισε κιόλας με αυτό, ότι δήθεν είπε την φοβερή εξυπνάδα. Ότι? Όχι, είχε κλείσει με μια φράση του Ραγκούση. Ναι, δεν θυμάμαι ναι, ναι, για ποιο ζήτημα. Ναι. Δεν υπόθεση έχει... παπά. Ναι, για κάτι δεν τέτοιο. Έχει νόημα, μωρέ. Δεν έχει νόημα. Ρωτικές άδειες. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι όλοι άνθρωποι κοινικοί, σιγά τι θα πάθουν τώρα. Εδώ δεν κοκκινίζει ο Μπίστης και ο Ψαριανός. Κανείς δεν παθαίνει τίποτα. Αυτή είναι άλλο level. Είναι άλλο level. Δηλαδή το έχουμε κάνει αυτό μια, με τον Ιλχάτ. Ποιος είναι ο βουλευτής στη Θράκη? Έλα, τσάτ δύσκολα. Α, ναι, που τον έχουμε βάλει στην Ιλχάν Αχμέτ. Μπράβο, που έχει περάσει από... Νομίζω ότι είναι ο πρωταθλητής. Είναι ο πρωταθλητής και μαζί με τον οικονόμου ή ένα πάνω από τον οικονόμου. Είναι τέλος πάντων μια τέτοια κατηγορία που δεν τη φτάνει. Είναι η Super League των μεταγραφών. Μάλλον Super League τώρα είναι υποτιμητικό. Είναι η Bundesliga. Πώς να το πούμε. Το καμπιονάτο. Και είναι Ψαριανός, οικονόμου, αυτός. Μπίστης. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Μπορεί να υπάρξει τώρα. Μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις. Το πρόβλημα, εγώ το ξαναλέω, είναι το ίδιο το YouTube. Είναι η τιμβορύχη του διαδικτύου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλά, εντάξει, τι τιμβορύχη. Εντάξει, στο τάφο μαζί σου τα πήρε. Τι τιμβορύχη, στο Twitter τα έβαλε. Ήταν λίγο υπερβολικό αυτό. Το λες με τους τιμβορύχους. Ήταν λίγο υπερβολικό. Εκτός αν θέλει να πει, έθαψα τη συνείδησή μου, ας πούμε, όταν έγινα κυβερνητική εκπρόσωπο και μετά έγλυφα τη Νέα Δημοκρατία που, για να με κάνει κυβερνητική εκπρόσωπο. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι. Με ξεπελώνει τι ήθελε, να διοριστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν τη βγήκε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εντάξει. Twitter είναι αυτό. Όπως είπε και εκείνη. Πελώνει αυτή και τώρα έχουμε το ρόλο. Όπως είπε, πελώνει, δεν ξέρω. Άλλο πλαίσιο, Ρεθάνο. Όπως είπε και αυτή, λέμε και καμιά κουταμάρα. Οκ. Η εποχή μεταγραφών. Εγώ λέω να επαναφέρουμε την πρόταση του Θάνου το 2017. Πω, άμα έχεις συνεπείς ακροατές, ακροάτριες. Το 2017 για εποχή μεταγραφών κάθε χρόνο. Ισχύει αυτό, το έχω πει, το ξαναφέρνω. Τι, Επιτροπή Μεταγραφών. Εποχή Μεταγραφών. Α, εποχή. Σαν τις μεταγραφές του Ιανουαρίου στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, να πηγαίνει ο καθένας να αλλάζουν κόμματα. Και με το Μακεδονικό το είχα επαναφέρει. Με 17 δεν ήταν Μακεδονικό. Γενικά είναι. Το χρειάζεται η επικαιρότητα αυτό. Θα έχεις μεταγραφική περίοδο καλοκαιριού και μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι αντί να ηθικολογούμε απέναντι σε συγκεκριμένους ανθρώπους, το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί δομικά το παιχνίδι. Δεν θέλω να κάνω τώρα τον έλα που πέφτεται από τα σύννεφα, να μην κάνω τον τύπο που δεν σοκάρεται. Το έκανε στην ανασκόπηση μέχρι εκεί. Πού το έκανα. Με τα εμβόλια, στην αριστερά της υγειονομικής ευθύνης. Τι έκανα εκεί? Έλεγα, έλα μωρέ που πέφτεται από τα σύννεφα, είχα τέτοιο επιχείρημα. Όχι, ήταν τα λέγαμε εμείς για τα εμβόλια όταν πανηγυρίζατε. Α, το λέγαμε, και λένε, ναι. Όχι, είναι οι δύο τελευταίοι κρίσιμοι μήνες, εβδομάδες. Άλλο. Ναι. Το τα λέγαμε, ναι, εντάξει, θα ναι, το. Ναι. Έπρεπε. Θα το πω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει μια σημασία εδώ πέρα να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός του παιχνιδιού. Και μπορούμε να τον διαπιστώνουμε σε διαφορετικές περιπτώσεις. Πολιτικών, αριστερά-δεξιά, να βλέπουμε αυτός που είπε ψέματα τότε, αυτός που είπε ψέματα τότε, αυτός που γλύφει εκεί που φτύνει και ούτω καθεξής, αλλά γενικά πολιτική είναι να γλύφεις εκεί που φτύνεις. Εκεί που έφτυνες, με συγχωρείτε, ή και τα δύο. Δηλαδή, όλο το πλαίσιο αυτό επιβάλλει αυτού του είδους την ευληγησία. Και τώρα, μια που μας έκανε τη χάρη η εφημερίδα εκεί πέρα να μην μας βάλει στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ μέσα. Η μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ισχυρά τέτοια στοιχεία. Σε επίπεδο όχι προσώπων, αλλά απόψεων. Δεν έχει. Δεν ακούσαμε επιχειρήματα τα οποία ήταν μέχρι το 15 η ενσάρκωση του κακού επί γης. Τα ακούσαμε. Και να λέγονται ξαφνικά, πως το είπε χθες στο Κόντρα, ο τύπος αυτός, ο Τριανταφυλλίδης, για το πιστόλι στον Κρόταφο. Έτσι είναι αυτά με το πιστόλι στον Κρόταφο. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα πιστόλι στον Κρόταφο και του λες, πες μου πιστολάκι μου τι θέλεις να πω και εγώ θα το πω. And I can tell by the way that you switch and walk, and I can see by the way that you maybe talk, and I can know by the way that you treat your man. I can love you, baby, tell it's a crying. It's gone, that gone, the love is gone. Yeah, it's gone, that gone, the love is gone. It's gone, that gone, the love is gone. Yeah, it's gone, that gone, the love is gone. It's gone, beautiful that girl, gone. Lovely dress, 15 smiles, oh yes. Beautiful girl, lovely dress, where she is now I can only guess. But it's gone, that gone, the love is gone. Yeah, it's gone, that gone, the love is gone. Γράψε ένα φοβερό σχόλιο ο Ντίμηταρ για τα πρωτοσέλιδα. Άμα γίνει έτσι, να είναι σαν αθλητικές εφημερίδες τα πρωτοσέλιδα με τις μεταγραφές. Χρυσογοήδης. Το Πασόκ είναι στην καρδιά μου, εκεί θα κλείσω την καριέρα μου. Αυτοί οι τίτλοι. Έλα, τώρα θα καταλάβεις γιατί μιλάω, Κωνσταντίνε. Οι τίτλοι των εφημερίδων, όταν έρχεται ένα μεταγραφικό απόκτημα, ειδικά αν η εφημερίδα υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα. Φανταστείτε φώτο Γρηγόρη Ψαριανού και λεζάντα «Ο Κυριάκος φέρνει τον Παιχταρά». Μετά βάζουν και χαρακτηρισμούς. Θυμάμαι για μεγάλα παλτά τώρα, έχουν μείνει αυτά, ότι ο άλλος ερχόταν δεν έπαιζε μάτς τελικά και τον διαφήμιζαν ότι η κόμπρα, έρχεται η κόμπρα στο λιμάνι. Ένα τέτοιο. Για Φέλιξ Μπόρχα είναι αυτό για τους. Για Φέλιξ Μπόρχα, μεγάλα παλτά, Κωνσταντίνος Google Translate. Αλλά να είναι κάτι τέτοιο. Να το κάνουμε. Θα το δώσουμε στο γραφίστα μας να το κάνει αυτό. Το Hammer πονεμένος βάζελος εδώ, παιδιά, θα το κάνουμε. Εκπομπή Ποιού το μαύρο πιστόλι. Είχε γίνει διαφήμιση, δεν ήταν πραγματικός παίκτης. Με το τέτοιο. Αλλά έτσι είναι. Δεν τα διέγραψε η κυβερνητική εκπρόσωπος στα Twitch. Ήταν και κάποια ωραία. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι για αντιπολίτευση, να το πούμε αυτό. Αλλά για χαβαλέ ήταν ωραίο. Ήταν για να σου φτιάξει λίγο ακόμα μία μέρα. Γιατί κάθε μέρα είναι καλύτερη από την προηγούμενη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμένα το αγαπημένο μου είναι που είχε γράψει το «Είναι Θεός ο Τσακαλώτος» το 2015 και το σχολείο το ανέβασε ο Τσακαλώτος γράφοντας υπερβολές. Εντάξει, ημίθεος. Ναι, ναι, ναι. Κωνσταντίνε, παλτό λέμε κάποιον μη καλό παίχτη. Έλα τώρα. Έλα, Θανούλης Κουλγαντέρα, κάτσε εκεί με τον Μπρούνο τον Γκάμα. Παιδιά, μια χαρά είναι ο Μπρούνο Γκάμα. Έχουμε πολύ χειρότερους. Αρχίζω να σας λέω, αλλά από κοντά ή από σε άλλη εκπομπή, γιατί εδώ θα πρίξει τον Κωνσταντίνο. Αρχίσω να μετράω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Ακούσετε ονόματα που δεν θυμάστε, που τα έχετε ξεχάσει και οι ίδιοι. Ο Φέλιξ τι απέγινε. Απάντησε η κυρία Πελώνη, για ποιο πράγμα εγκαλούμε ακριβώς εδώ. Είναι αυτός ο πολύ ωραίος τόνος που έχει στις ενημερώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που την άλλη φορά έλεγε, τι ερώτηση είναι αυτή η κυρία Σαμαρά. Αυτό, μ' αρέσει αυτό το στυλάκι, το θεωρώ πολύ έτσι, με μεγάλο σεβασμό προς τους συντάκτες που ρωτάνε. Συνεχίζει. Επειδή σχολίαζα σχεδόν 10 χρόνια πριν σε άλλο πλαίσιο με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Αυτό με το άλλο πλαίσιο, ο Θάνος, ένα σε καλύπτει. Ναι, ναι, ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο το πλαίσιο. Ναι. Άλλο πλαίσιο, τι θα πει, ρε παιδιά. Θα πει ότι τώρα εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Οι απόψεις δεν έχουν σημασία. Απόψεις τώρα εντάξει. Λίγος εθνικισμός παραπάνω, λίγος εθνικισμός παρακάτω. Τα μνημόνια είναι καλά για όλους. Εντάξει, τι. Απόψεις τώρα. Δεν είναι και το πιο σημαντικό πράγμα οι απόψεις στην πολιτική. Σημασία έχουν μόνο οι συμμαχίες. Αυτό έχει σημασία στην πολιτική. Οι συμμαχίες αλλάζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είναι τα συμφέροντά σου εδώ, κάποια στιγμή τα συμφέροντά σου είναι εκεί. Και οπότε εκεί που έβριζες κάποιον, μετά λες τι καλός που είναι. Εκεί που έλεγες τι καλός που είναι, μετά τον βρίζεις. Ας μην. νιώθει τόσο μεγάλη έκπληξη κανείς. Άλλο πλαίσιο, λέει ο Ντιμάλεξ, είναι πως δεν έτρωγα. Ναι, ας μην το πούμε έτσι. Ας πούμε ότι πολιτική είναι αυτές οι συμμαχίες. Τα στρατόπεδα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το ζήτημα είναι να πηδάς μέσα από τη μάντρα και να βρίσκεσαι σε ένα στρατόπεδο το οποίο έχει σηκώσει μια σημαία. Η σημαία αυτή μπορεί να αλλάξει. Το σημαντικό είναι να μπορέσεις να βρίσκεσαι, να είναι αρκετά αποτελεσματική αυτή η σημαία, ώστε να προξενεί αυτού του είδους τις συνομαδώσεις με επαρκή αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει, και άμα τα πεις λίγο έτσι και άμα τα πεις λίγο αλλιώς, τι είμαστε, άνθρωποι με αρχές? Δεν έχει σημασία τώρα. Οι απόψεις, λίγο πολύ, τώρα όλα τα ίδια είναι, μωρέ. Και μπορούμε να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, όπως έκανε το φοβερό που λένε του ΣΥΡΙΖΑ η Θεόδωρα Τζάκρη στο άλλη μεταγραφή αυτή από ΠΑΣΟΚ, και έφερε την όλη κουβέντα, βοήθησε την κυβέρνηση, γιατί θα το φέρνε έτσι κι αλλιώς, να φέρει την όλη κουβέντα για τη διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων. Γενικά λόγια είναι, μωρέ. Και αυτό συχνά εκφράζεται σε ένα πολιτικ πλαίσιο του όλοι οι ίδιοι είναι κλπ. Εγώ δεν θεωρώ, μπορεί να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, δεν ισχύει πάντα. Αλλά τουλάχιστον ισχύει σε πάρα πολλές φορές, οπότε θέλει και μια μεγαλύτερη κακοπιστία, έτσι, μια καχυποψία για τέτοιες φανφάρες και κόντρες όταν αναπτύσσονται. Η Νουδού θα μπορούσε άνετα να πάρει δανεικούς από το Κινάλ, γράφει ο Φτεσάν. Έχει ένα Κινάλ, ένα Νουδού Β' έχει μέσα στο Κινάλ. Τι έχει? Πατσικό. Το Λοβέρδο. Α. Έχει μια ομάδα αυτή του Λοβέρδου, αυτή την πλευρά, που είναι η Δημοκρατία Β'. Η Γεννηματά προσπαθεί πάντως να κάνει κριτική στην Νέα Δημοκρατία και να πάει το κόμμα, να το κρατήσει το κόμμα κάπου κέντρο, ας πω. Δηλαδή είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Για λίγο. Και ο Λοβέρδος δίνει συνεντεύξεις παράλληλα και δώσει μία στο Λίμπεραλ ότι είναι κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Τύπου. Οκ, και εσύ. Άντε, πες το. Να σου πω κάτι τώρα. Η φάση αυτή με τον Λοβέρδο, ποια είναι? Ακριβώς ότι δεν έχουν σημασία οι απόψεις. Πώς τα λέμε αυτά τα κόμματα τα μεγάλα, πολυσυλλεκτικά δεν τα λέμε? Mm-hmm. Τι είναι αυτό τώρα? Ότι είναι ό,τι να είναι. Ότι είναι και κάποιος που παριστάνει τον αριστερό, είναι και κάποιος που είναι εθνικιστής, έχει και λίγο Παπαθεμελή μέσα και λίγο Λοβέρδο Χρυσοχοίδη, που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φασίστες στην πραγματικότητα. Εντάξει. Και δεν ενοχλεί και κανέναν αυτό, γιατί σου λέει, εντάξει, άμα μπορούμε να πάρουμε την εξουσία και να έχουμε λίγο απ' όλα, ποιος νοιάζεται? Πού το κακό? Δηλαδή, η μοναδική περίπτωση να συζητήσεις με διαφορετικούς όρους θα ήταν μια συζήτηση στην οποία θα υπήρχε κάποια πρόσδεση των ανθρώπων στις ιδέες τους. Αυτό τώρα είναι εντελώς αδιάφορο για αυτό το πλαίσιο. Λοβέρδος Κωνσταντινίδης Γιαννακοπούλου και από την άλλη Καστανίδης Γαπ Καμίνης πιο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό? Υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων στο Κινάλ. Και Γκέρογλου επίσης προς Νέα Δημοκρατία. Μεγάλος και Γκέρογλου. Ρέστα στην προανακριτική για Νοβάρτης. Αλήθεια, αυτή η προανακριτική για τον Παπά πάει πολύ ωραία. Είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν ξέρω, δεν θα μείνουμε πολύ, γιατί είναι μη θέμα ουσιαστικά. Απλώς είναι ένα φιάσκο. Εγώ δεν το έχω φανταστεί τόσο. Δηλαδή, κάνουν πρώτη συνεδρίαση και λένε, ωραία, για ποια υπόθεση μιλάμε? Υπόθεση Καλογρίτσα. Να κληθεί πρώτος ο κύριος Καλογρίτσας, ρωτάνε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Να κληθεί ο γιος του Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας που διεκδίκησε τις άδειες. Όχι. Τι συζητάμε και έχει γίνει μείζον θέμα και είναι το σκάνδαλο? Ναι. Και τώρα έχει ξεκινήσει και πάει πρώτος μάρτυρας και τα διαλύει όλα στον αέρα. Ο Τόμπρας. Αυτά για την υπόθεση Καλόγριτσα, για να μην λέτε ότι δεν τα λέμε αυτά. Να μην λέτε ότι πάμε να συγκαλύψουμε το μεγάλο. Το μεγάλο σκάνδαλο που κάτι έγινε εκεί και πήγε να πάρει ένα διαγωνισμό και θα έκανε κανάλι, αλλά τελικά έπεσε. Δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Αλλά όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο δεν εκφράστηκε μετά. Οπότε είναι. Στην καλύτερη μια δίκη προθέσεων για το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Μισό λεπτάκι. Και αν το έκανε, θα έλεγχε την ενημέρωση. Ναι. Ή έστω ένα κανάλι της ενημέρωσης. Και ναι, τα λέμε αυτά σε μια στιγμή που έχουν εξαγοράσει το σύμπαν. Ναι, ναι, δεν ναι. Υπάρχει δημοσιογράφος που να μην είναι παπαγαλάκι. και το λένε τώρα και κάνουν και την εξεταστική τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να γινόταν κάτι που άμα είχε πετύχει θα υπήρχε ένα κανάλι τέτοιο. Τώρα τι συζητάμε, ρε. Τι συζητάμε. Είναι προακριτική γι' αυτό όμως, τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Όχι, εντάξει, εμείς να το συζητάμε, ρε παιδί μου. Λέω πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο εξωφρενικά τα επιχειρήματα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Εγώ το βρίσκω εντυπωσιακό. Είμαι και άνθρωπος, εντυπωσιάζομαι και εύκολα. Εγώ δεν θέλω πολύ. Αλλά μου φαίνεται παλαβό τώρα ότι είναι τέτοιο το θράσος που μπορεί ο άλλος να το πει αυτό. Και το λέει σε ένα περιβάλλον που δεν του φέρνει και κανένα αντίρρηση. Ξέρεις γιατί δεν του φέρνει κανένα αντίρρηση? Γιατί είναι όλοι πουλημένοι. Γιατί έχει εξαγοράσει όλα τα κανάλια. Και κάθεται και λέει τώρα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ναι, και το μεταξύ υπάρχει κόσμος που ενημερώνεται και από τα κανάλια και λέει ναι, αλλά γι' αυτό. Θα πρέπει κάποιος να το ορίσει αυτό. Δηλαδή, τι έγινε, ποια είναι η κατηγορία για αυτό το πράγμα. Για την Νοβάρτης έχουμε κατηγορία. Έχουμε. Τεκμηριωμένα η Νοβάρτης δωροδοκούσε αξιωματούχους ώστε να έχει προνομιακή μεταχείριση. Και ψάχνουμε να βρούμε εμείς για το αν οι υπουργοί υγείας εκείνης της περίοδου γνώριζαν γι' αυτό. Αν δεν γνώριζαν, είναι απλά πολιτικά, είναι η πολιτική ευθύνη. Έτσι κι αλλιώς ξεκινάμε από εκεί. Όπως και τη Μενδών, είναι η ίδια συζήτηση με τον Λιγνάδη. Αν συμμετείχαν ενεργά. Μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό, να το διερευνήσουμε. Ούτε τεκμήρια θεότητας να παραβιάσουμε, τίποτα. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά εδώ γύρισε τούμπα. Είναι ο Βάρτης και είναι ότι ο Παπαγγελόπουλος με την Τουλουπάκη και τον. Δεν ξέρω ποιον, ο Κοντονής βγήκε από το κάδρο γιατί τώρα καταγγέλει. Αυτά που ψήφισε, τον ποινικό κώδικα που ψήφισε και κάναμε εμείς κριτική στον Κοντονή και πήγε να τον φέρει. Ο Κοντονής το καταδικάζει τώρα και πάει για τη δωροδοκία, που όντως είναι θέμα, γιατί μείωσαν τη δωροδοκία, και τη λέει στο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφιζαν μαζί. Και είναι αυτά τα ωραία, τα πελωνίστικα. Τα έχει αλλάξει το πλαίσιο. Έχει αλλάξει το πλαίσιο. Έχει αλλάξει το πλαίσιο, Θάνο. Ας πούμε ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο. Και όταν επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα, παιδιά, θα σας πούμε άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Επειδή είπε τεκμήριο της αθωότητας, να δείτε τώρα πόσο σχετικά είναι αυτά τα πράγματα στη ζωή. Όλα, πάρα πολύ σχετικά. Όλα είναι σχετικά, παιδιά. Έτσι πρωτότυπα θα κλείσουμε. Όλα είναι. Ακούσατε πρώτη στη Φάρμα, υπάρχει. Όλα στη ζωή είναι σχετικά, παιδιά. Ναι. 3 λεπτά διάλειμμα. Αλλά και αυτό σχετικό είναι. Puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. esos rezaron stars, rezaron chari from lotus blossoms. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλέλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είχαμε μείνει στο τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο της αθότητας, ξέρετε, είναι κάτι... Που ισχύει αν δεν είσαι αναρχικός. Που ισχύει αν δεν είσαι αναρχικός. Το θες πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, είχαμε σήμερα την εισαγγελική πρόταση για την, για την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου και... Αν διαβάσετε το σχετικό άρθρο σε μια ιστοσελίδα που έχουμε, να τη μάθετε αν δεν την ξέρετε, λέγεται The Press Project. The Press Project. Αν βρεθείτε στο Press Project, υπάρχει ένα site που έχει αντιγράψει το, τον τίτλο μας πολύ πρόσφατα. Αλλά μην βρεθείτε εκεί, γιατί θα ανησυχήσετε για το τι πάθαμε. Λοιπόν, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας και διαβάσετε το σχετικό άρθρο, θα δείτε αυτή την πολύ ύποπτη αναφορά στα αντιβαλιστικά γυλαίκα γυμναστηρίου. Θάνο, τι είναι ένα αντιβαλιστικό γυλαίκο γυμναστηρίου? Είναι ένα ειδικό τρομοκρατικό όπλο, το οποίο βρίσκεται σε γυμναστήρια που κάνουν πολεμικές τέχνες. Και άμα είσαι αναρχικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναντίον σου, ως όπλο που ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση. Είμαι και εγώ καλός στους ορισμούς. Έγινε λοιπόν η εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελική πρόταση είναι βαριά για τον Σταθόπουλο και τον ΔΕΛΤΑΜΗ. Τους εντάσσει σε τρομοκρατική οργάνωση. Και για να μην σκοτίζεται εντωμεταξύ η αντιτρομοκρατική να βρίσκει, και από τη στιγμή που έχει ήδη πανηγυρίσει ότι εξαρθρώθηκε η οργάνωση επαναστατική αυτοάμυνα, σου λέει αυτός που ξέρω όντως το έχει κάνει, το έχει παραδεχθεί με, δημόσιο κείμενο, με δημόσια κείμενά του, ο Χατζηβασιλιάδης που έχω ένα όνομα που σίγουρα έκανε κάτι κακό, ένα έγκλημα, κλοπή σε πρακτορείο το ΟΠΑΠ, αυτός είναι ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Ωραία, αυτόν δεν τον έχω, αλλά το βρήκα. Τα μέλη είναι ο Σταθόπουλος και ο ΔΕΛΤΑΜΗ. Προχωράμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και σανότερα. Και μια σειρά από άλλες κατηγορίες του αποδίδει, χωρίς όμως τη συμμετοχή στις εγκληματικές πράξεις, αυτή και αν δεν τεκμηριώνονται. Αυτό με τα γυλαίκα αξίζει πάντως να το εξηγήσουμε λιγάκι. Ναι, γιατί δηλαδή, τα είχαμε πει και στην συνέντευξη της κυρίας Λεγάκη, και αυτό ήταν ουσιαστικά ένα παράδειγμα του πώς εξελίχθηκε αυτή η δίκη. Λοιπόν, λέει λοιπόν η δικηγόρος του Βαγγέλη Σταθόπουλου, είναι αυτά τα γυλαίκα τα οποία μοιάζουν με γυλαίκα γυμναστηρίου, τα οποία φοράει κανείς κάνοντας πολεμικές τέχνες προκειμένου να προστατεύουν τον θώρακα και την κοιλιά. Αλλά λέει το δικαστήριο, όχι, αυτά είναι αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Λέει λοιπόν η δικηγόρος, ωραία, να τα φέρουμε να τα συγκρίνουμε. Δεν θα ήταν κάτι λογικό? Αν υπήρχε δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, δικαιοσύνη για παράδειγμα, δεν θα ήταν πολύ λογικό το αίτημα αυτό να αξιολογηθούν από ειδικούς τα γυλαίκα τα οποία θεώρησαν γυλαίκα αλεξίσφαιρα? Και λέει, έχουμε εδώ μέσα στο δικαστήριο, έχουμε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου άτομα της αντιτρομοκρατικής. Φοράνε αλεξίσφαιρα γυλαίκα γιατί φοβούνται ότι θα τους πυροβολήσει ο Σταθόπουλος ή η σύντροφή του. Οπότε αυτοί που είναι της αντιτρομοκρατικής εδώ πέρα και φοράνε τα γυλαίκα, θέλετε να μας δείξουν λίγο πώς είναι τα δικά τους, να σας δείξω κι εγώ αυτά που είναι των πολεμικών τεχνών και να δούμε αν έχουν διαφορές ή αν είναι το ίδιο? Τσου, λέει το δικαστήριο. Μα, έλα καημένε, δεν χρειάζεται. Το δικαστήριο δηλαδή αρνήθηκε να γίνει αυτή η εξέταση, η οποία τι θα εξυπηρετούσε? Προφανώς θα μπορούσε να πει ο άνθρωπος ότι αυτό που μου λέτε ότι είναι αλεξίσφαιρο γυλαίκο δεν είναι αλεξίσφαιρο γυλαίκο, το φοράμε στις πολεμικές τέχνες. Αλλά αντί να γίνει αυτό, συζητάμε ότι δεν υπάρχει για ακόμη μια φορά η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να αποδείξει την αθωότητά του. Δηλαδή μια κανονική αποδεικτική διαδικασία, όπως θα είσαι για κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν θα ήταν αναρχικός, που να έλεγε ότι κατηγορείσαι για αυτό, κατηγορείσαι ότι είχες εκεί πέρα αλεξίσφαιρα γυλαίκα, και μάλλον για να έχεις αλεξίσφαιρα γυλαίκα θα πρέπει να είσαι τρομοκράτης και θα πρέπει μάλλον να ετοιμαζόσουν να σφάξεις τα παιδιά μας, και να μπορεί και αυτός, ξέρετε, όχι, όχι, όχι, να μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο διαψεύδοντας αυτό που του λένε. Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει όταν έχεις να κάνεις με την αντιτρομοκρατική, διότι τα τεκμήρια τα οποία επικαλείται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία γίνονται δεκτά από το δικαστήριο χωρίς ταυτοχρόνως να βρίσκονται στη διάθεση του κατηγορούμενου προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό είναι το ζουμί αυτής της δικαστικής υπόθεσης και ο λόγος για τον οποίο, αν μπλέξεις με την αντιτρομοκρατική, καλά ξεμπερδέματα, διότι αυτά στα οποία βασίζονται για να σε κατηγορήσουν δεν μπορείς να τα αντικρούσεις, ακόμη και αν πρόκειται για το ίδιο το τηλεφώνημα. Μας δήλωσε δηλαδή η δικηγόρος του Σταθόπουλου στο The Press Project, λέει, όποιος παίρνει σήμερα ένα τηλέφωνο, ζούμε και λίγο στο 2021, όποιος παίρνει ένα τηλέφωνο, ξέρεις ποιος είναι και από πού πήρε, ποιες κολόνες ενεργοποιούνται, αυτό σημαίνει, και επίσης στην περίπτωση αυτών των προσώπων ξέρουμε και το περιεχόμενο. Είδαμε τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθείτε το τηλέφωνό του. Αυτά τα τηλέφωνα παρακολουθούν και κλειστά, που είναι πολύ πονηρά αυτά τα τηλέφωνα. Η αντιτρομοκρατική, λοιπόν, παιδιά, είναι η μόνη υπηρεσία που δεν έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία. Η αντιτρομοκρατική δεν υποχρεούται να δώσει στο δικαστήριο ένα αρχείο ήχου όπου να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος που να έχει τηλεφωνήσει από κάπου, να είναι κάποιος. Δεν λέω να μάθουμε εμείς τα στοιχεία του, αλλά να υπάρχει αυτό το τεκμήριο. Η αντιτρομοκρατική δεν οφείλει να κάνει τίποτε από αυτά. Η αντιτρομοκρατική μπορεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο λέγοντας, ξέρεις κάτι, εκεί που καθόμουν στη στάση ήρθε μια γριούλα και μου είπε ότι ο Βαγγέλης Σταθόπουλος είναι τρομοκράτης, είναι ένοχος και πρέπει να τον στείλω στις φυλακές να κολλήσει COVID. Και λέει το δικαστήριο, μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, γεια σου Βαγγέλη Σταθόπουλε. Και αυτή είναι η διαδικασία όπως εξελίσσεται τώρα. Αυτό που είχε περιγράψει η δικηγόρος ως μια καυκική κατάσταση, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτών των στην περίπτωση των δικών που αφορούν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, γίνεται πάρα πάρα πολύ ανατριχιαστικά κυριολεκτική αυτή η διατύπωση. Ναι, γιατί το βασικό γενικά είναι ένας άνθρωπος που οδηγείται στο δικαστήριο είναι αθώος στην αρχή, μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Είναι η συζήτηση που κάναμε και πριν μια εβδομάδα. Εδώ έχουμε το αντίστροφο, όπως το εκφράζει η πλευρά του Σταθόπουλου, και με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Και είπε, μας δήλωσε η δικηγόρος, ότι τα κενά στα στοιχεία τα οποία είχαμε καταγράψει αντικαταστάθηκαν με ερωτήματα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι ότι η κατάθεση του ΔΜ που λένε ότι ελήφθη υποπίεση και μετά την ανέτρεψε, έλεγε ότι μαζί με κάποιον Βαγγέλη έκανε τη ληστεία ο συγκεκριμένος, ο Χατζηβασιλιάδης. Και είναι το δικαστήριο και ρωτάει, δεν έχω άλλο Βαγγέλη, είδατε εσείς κάποιον άλλον Βαγγέλη, υπήρχε άλλος Βαγγέλης, ξέρουμε κάτι για αυτό Βαγγέλη, ορίστε, έχω ένα Βαγγέλη μπροστά μου. Τα λέω πολύ απλοποιημένα, αλλά είναι ένα παράδειγμα στο πως σε αυτά τα ερωτήματα τίθενται ερωτήματα. Πάνω στα στοιχεία που δεν υπάρχουν, τίθεται ερωτήματα που ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης για την οποία κατηγορείται. Και έτσι βγαίνει η ενοχή του. Αυτό δεν είναι αποδεικτική διαδικασία. Όπως και να το κάνουμε. Όπως και το θέμα του DNA. Αυτό το DNA, το πολύ διαφημισμένο το ζήτημα, έχει τεθεί στην υπόθεση της Συριάνας. Και εδώ έχεις το εργαστήριο της αντιτρομοκρατικής, που μολονότι είναι μείγμα DNA, λέει ότι είναι μείγμα DNA, και το αποδίδει ότι μέσα σε αυτό το μείγμα βρίσκει το DNA του Σταθόπουλου. Και σου λέει να ήσουν πάνω στη μηχανή, που σημαίνει ότι ήσασταν δύο άτομα πάνω στη μηχανή, όπως ξέρω, που σημαίνει ότι ήσασταν μαζί στο πρακτορείο. Ο Πάπα, απλώς ήσουν έξω και δεν φαίνεσαι στα βίντεο. Και έχει πάει η πλευρά με το ίδιο δείγμα και σε ιδιώτη και τους έχει πει δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί αυτό το πράγμα. Το έχουν καταθέσει, έχουν ζητήσει να δουν τη διαδικασία και τα στοιχεία της αντιτρομοκρατικής. Και λέει η κυρία Λεγκάκη, τα ζητήσαμε στον ανακριτή. Δεν μας απάντησε αρνητικά. Τα ζητήσαμε στο δικαστικό συμβούλιο, μας απάντησε αρνητικά. Και μετά είναι το καλύτερο. Και έρχεται στο δικαστήριο και λέει, ας τα ζητούσατε. Και λέει η δικηγόρος, σαν να πάμε στο καφενείο δηλαδή και να φωνάξουμε τη ΔΕΕΒ να μας τα δώσει. Το δικαστήριο στη συνέχεια κάνει το εξής. Λέει, μα αυτό δεν μπορώ να αμφισβητήσω, διότι είναι το διαπιστευμένο εργαστήριο της αντιτρομοκρατικής. που βεβαίως είναι καταπληκτικό επιχείρημα και για τις δύο πλευρές. Και εκείνος χαίρεται πολύ όταν το λέει και εμείς όταν το ακούμε. Mm-hmm. Γιατί εμείς θυμόμαστε την περίπτωση της Ριάννας και λέμε, α, εντάξει, άμα είναι το διαπιστευμένο εργαστήριο της αντιτρομοκρατικής, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε. Είναι όπως όταν είναι ο Μπαλάσκας, παιδιά, στην τηλεόραση, το έχετε παρατηρήσει αυτό, που μιλάει και θα το υιοθετήσω αυτό. Σου λέει κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ κραυγαλαίο και στο παρουσιάζει σαν να είναι αδιανόητο. Δηλαδή, σου λέει, μα θα ήταν ποτέ δυνατόν 10 αστυνομικοί να χτυπάνε έναν ανυπεράσπιστο πολίτη? Και το λέει σαν να είναι κάτι που δεν γίνεται. Οπότε και εσύ εκείνη την ώρα μαζεύεσαι λίγο, θες να πεις ότι δεν γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, το επιχείρημα είναι, μα θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε το διαπιστευμένο εργαστήριο της αντιτρομοκρατικής? Ναι, ναι. Και στην πραγματικότητα, δικαστική αποδεικτική διαδικασία είναι μια διαδικασία στην οποία αυτό το στοιχείο θα ήταν στη διάθεση του δικαστηρίου προκειμένου να μπορούν οι διάδικοι να διατυπώσουν την άποψή τους και να ζητήσουν τη συνδρομή ειδικών για να το αξιολογήσουν. Θυμόμαστε δηλαδή ότι υπάρχουν και στην περίπτωση του Τάσου Θεοφίλου και στην περίπτωση της Ριάννας έχουμε κατηγορίες που βασίζονται σε αποτυπώματα, σε DNA, τα οποία όμως στη συνέχεια πρέπει να αξιολογηθούν. Το να λες ότι δεν μπορώ να το θέσω στη διάθεσή σας για να το αξιολογήσετε, αλλά θα πρέπει να εμπιστευτείς το εργαστήριο της αντιτρομοκρατικής, γιατί αλίμονο, ψέματα θα έλεγε η αντιτρομοκρατική. Ναι. Είναι ένα επιχείρημα, το ονομάζω επιχείρημα Μπαλάσκα, όπου λες, ή το επιχείρημα τσίρκου, Κίρτσου, ήθελα να πω. Που είπε ο Κίρτσος χθες, παιδιά, στην εκπομπή της Γιάμαλη, λέει, μα καλά, θα μπορούσε, λέει, δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κακές προθέσεις για το ΚΕΘΕΑ. Τι θα έκανε, δηλαδή, θα έπαιρνε το ΚΕΘΕΑ και θα ήθελε να αλωθεί αυτό και να γίνει με προέκταση του κομματικού μηχανισμού. Και ξαφνικά τον ακούς να το λέει και λες, ναι, ρε γαμώ το τώρα. Πώς το σκέφτηκα αυτό, πώς μου πέρασε από το μυαλό? Πραγματικά δίκιο έχει. Γιατί το είπα αυτό? Οι άνθρωποι τώρα γιατί να έχουν κακές προθέσεις, αφού όλοι στον κόσμο έχουμε καλές προθέσεις? Έτσι, ζούμε σε ένα πολύ ωραίο. Όπως δεν είχαν κακές προθέσεις, δεν είχαν προθέσεις να κάνουν έμισθο το διοικητικό συμβούλιο πριν 1,5 χρόνο. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο που βγήκε έχει κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος του Δούσου του ΚΕΘΕΑ, παρένθεση εδώ, για να πει το πόσο καλές είναι και να δικαιολογήσει ότι παίρνει μισθό πλέον, ότι γίνεται έμισθη θέση του. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, να είμαι σε μια θέση αμισθή, να έχω δεχτεί ότι μπαίνω μισθή και μετά να δικαιολογώ και δημόσια το γιατί πρέπει να πάρω μισθό. Τόσο σε ένα τέτοιο ζήτημα. Είναι κάπως περίεργο, αλλά παρένθεση εδώ, στα του ΚΕΘΕΑ, αν προλάβουμε μετά, ή όσο τα καταγράφουμε αναλυτικά και μπορούμε να τα πούμε και αύριο. Για το πίσω στο θέμα Σταθόπουλου, ρωτάει ο Παραπέτας με για το αν βρέθηκε ο οπλισμός. Έχει βρεθεί ο οπλισμός σε ένα σπίτι στο Χολαργό που ανήκει σε αυτόν τον στο Χατζηβασιλιάδη. Σε αυτές τις σακούλες μας το εξηγούσε και η κυρία Λεγάκη, ενώ έχουν βρεθεί αποτυπώματα, δεν καθαρίστηκαν, δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματα του Σταθόπουλου. Επομένως, θεωρείται ότι δεν τεκμηριώνεται αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι το πέρασμα, τα γυλαίκα και όλα αυτά, ώστε να πει ότι να είχε σχέση με όπλα και αντιβαλιστικά, άρα και εκεί πέρα είχε πάει σε ένα σπίτι που μετά είχε όπλα και να βγει και να γίνουν αυτά τα άλματα τα οποία λέμε ότι είναι τα κενά στα στοιχεία. Δηλαδή δεν έχεις αποτυπώματα εδώ. Αποτυπώματα έχεις στις Γάζες, γιατί όντως αυτό το παραδέχεται, πήγε και βοήθησε όταν έμαθε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και σύντροφος στο πολιτικό χώρο που ανήκει είναι τραυματισμένος, χωρίς να ξέρει το λόγο, και τον περιέθαλψε. Και γενικά, αυτό έχει γίνει. Και γενικά η κανονική αποδεικτική διαδικασία προϋποθέτει το να μπορεί με αδιάσυστα τεκμήρια να αποδειχθεί η παρουσία και η εμπλοκή του στο έγκλημα. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, η ίδια η ιδέα της αντιτρομοκρατικής στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος που διαθέτει το δικαστικό μας σύστημα προκειμένου να αφήνει κενά τεκμηρίωσης, κενά στην αποδεικτική διαδικασία όταν πρόκειται για άτομα που θεωρούνται εχθροί του κράτους. Αυτό είναι με λίγα λόγια η αντιτρομοκρατική. Αυτό είναι διεθνώς η αντιτρομοκρατική. Αυτό λέγαμε και στο προηγούμενο άρθρο που είχαμε γράψει με το Θάνο, που ήταν η συνέντευξη που μας είχε δώσει η δικηγόρος του Σταθόπουλου, που ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί επικαλούμενη αντιτρομοκρατική τον μέγα φόβο της τρομοκρατίας, δηλαδή ότι είναι ο απόλυτος εχθρός μπροστά στον οποίο δεν μπορείς να αρνηθείς κανένα όπλο, ό,τι και να πεις, και λίγο είναι. Νομίζω θα βγήσουν τα σκυλιά της αντιτρομοκρατικής την ώρα που μιλάμε. Ναι. Νομίζω ένα καλό παράδειγμα πέρα από τα γυλαίκα είναι και, και η δίκη της Χρύσης Αυγής. Για τα περιβόητα δύο άκρα που λέμε. Δηλαδή στη δίκη της Χρύσης Αυγής, για να βγει αυτή η διαδικασία, γιατί έγινε μια αποδεικτική διαδικασία, γι' αυτό και αποθεώνεται η πρόεδρος, η κυρία Λεπενιώτη, πέρα από το. Ότι πολλές φορές και έγινε δυσάρεστη για την πολιτική αγωγή και τήρησε αυτή τη στάση. Είναι ότι είχε στα τηλέφωνα και καθόντουσαν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής και λέγανε: παιδιά, στις 9 και 10 τηλεφωνεί ο ΤΑΔ, και γίνει εκείνο το σχεδιάγραμμα, το δίκτυο, το πώς τηλεφωνούσαν και όλα τα σχετικά. Είχε πάρα πολλά έγγραφα που τεκμηρίωναν αυτή τη σχέση για να εντάξει κόσμο σε μια εγκληματική οργάνωση. Εδώ πέρα έχει δύο ανθρώπους, δεν είναι μόνο ένα ανθρώπινο, απλώ είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση που. Ο ένας έχει πάει στο. Έχει γίνει κλοπή σε ένα κατάστημα pop-up. Και μετά ένας άλλος που λέει ότι τους δίνει τις πρώτες βοήθειες, επειδή βρίσκεται κάτι που ίσως είναι DNA στη μηχανή. Και μετά ο άλλος βάζει τα όπλα σε ένα σπίτι και φεύγει, γιατί δεν τον έχουν βρει ακόμα εντωμεταξύ. Έχει δηλώσει ότι δεν έχουν καμία σχέση άλλοι. Και από όλο αυτό βγαίνει μια τρομοκρατική οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν αυτοί οι τρεις. Προσέξτε, παιδιά. Συζητούσαμε για τη Χρυσή Αυγή, αν δένει και αν δεν δένει το κατηγορητήριο, όπου για παράδειγμα για την υπόθεση του Φίσα είχαμε τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα προκειμένου να συγκεντρωθούν. Είχαμε το βίντεο, είχαμε τον κόσμο συγκεντρωμένο εκεί πέρα. Είχαμε τις συνομιλίες του στο τηλέφωνο μετά, που έβγαινε ο άλλος και έλεγε ότι συζητούσαμε για τα Καναρίνια. 2 η ώρα το βράδυ μετά τη δολοφονία του Φίσα, ρωτούσε η πρόεδρος του δικαστηρίου: μα τι συζητούσατε αυτή την. Και απαντούσε. Πώς λεγότανε, Καλαρίτης. Ναι, με τα Καναρίνια. Ναι, και απαντούσε ότι έχουμε χόμπι και οι δύο τα Καναρίνια και συζητούσαμε για τα Καναρίνια. Και έλεγε ο άλλος ότι συζητούσαμε για το αφημί της εταιρείας. Επειδή θέλαμε για ένα σύλλογο. Το ρωτούσε η πρόεδρος 12 ώρα το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Φίσας, και σε αυτό το πλαίσιο ο ισχυρισμός της εισαγγελέως ήταν ότι εκεί υπεύθυνος για τη δολοφονία του Φίσα ήταν μόνο ο Ρουπακιάς, για τον οποίο τώρα συζητάμε ότι ο υπερασπιστικός του ισχυρισμός ήταν: βγήκα από το αυτοκίνητο για να αμυνθώ. Ναι. Δηλαδή θα ήταν δύσκολο να μην καταδικάσεις ούτε το Ρουπακιά. Ναι, αλλά ο ισχυρισμός της εισαγγελέως σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι είναι όλοι αθώοι εκτός από το Ρουπακιά. Δηλαδή για να καταλάβουμε λίγο, και όταν μιλάμε για θεωρία των δύο άκρων, εντάξει ρε παιδιά, θέλετε θεωρία των δύο άκρων, εντάξει, αλλά δείτε λίγο ναι. Τι σημαίνει δικαιοσύνη για το ένα άκρο και τι σημαίνει για το άλλο. Σκεφτείτε ότι εμείς πανηγυρίζαμε για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, όπου τα στοιχεία είναι αυτά που συζητάμε τώρα. Είναι ότι είχε μαζευτεί ένα τάγμα εφόδου, το οποίο είχε στρατιωτική πειθαρχία, στρατιωτική εκπαίδευση, κείμενα που προανέγγελαν, δημόσιες ομιλίες που προανήγγελαν αυτό που συνέβη, και παρόλα αυτά κουβεντιάζαμε το αν θα δέσουν οι κατηγορίες και όλα αυτά. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Παπαδάκης, ο δικηγόρος της δίκης, ότι ρωτήστε και κανέναν που έχει δικάσει και από την άλλη μεριά, γιατί ο Παπαδάκης ήταν και δικηγόρος του Τάσου Θεοφίλου που έφαγε 5 χρόνια φυλακή τσάμπα και αποζημιώθηκε. Και λέει: ρωτήστε και κανέναν που έχει δικάσει και το άλλο άκρο, να σας πει τι θα πει δικαιοσύνη για το ένα και το άλλο άκρο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κραυγαλαίο και είναι σημαντικό να θυμηθεί λιγάκι κανείς τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αυτή τη συγκυρία, για να καταλάβει πόσο λάστιχο μπορούν να γίνουν τα τεκμήρια που χρησιμοποιεί το δικαστήριο ανάλογα με το πώς του αρέσει ή δεν του αρέσει η φάτσα ή στην πραγματικότητα η σχέση με το κράτος αυτού που κατηγορείται. Όχι, η ιδεολογία, και εδώ είναι πάλι θέμα κοινωνικών σχέσεων. Δεν είναι. Δεν είπε κανένας ότι δεν ξέρει ο Σταθόπουλος τον δράστη της κλοπής στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ, που το ίδιο δεν το υποστηρίζει. Δεν είναι. Είναι όλος και βορεία, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έκανα. Λέει: το θεωρώ σύντροφο πολιτικά, δεν κρίνω εγώ το αν είναι καλή η δράση του ή όχι. Πολιτικά πήγα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, το έκανα και μέχρι εκεί. Άμα ήταν να το κάνουμε έτσι, θα πρέπει μαζί με τη χρήση. Αφού κάνουμε την αναλογία, πάμε 500 άτομα μέσα, ξέρω εγώ. Φίλους τέτοιο που κάποια μέρα έχει περάσει από το σπίτι ο τάδε Χρυσαυγίτης και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν λειτουργεί έτσι. Ζούμε στην εκδίκηση της ακροδεξιάς, γράφει ο Σταύρος. Σε αυτό διαφωνώ, σε αυτό το κομμάτι. Ζούμε, αλλά αυτή η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Μας γράφεται ότι διαλέγαμε και το 17. Δηλαδή και στην υπόθεση της Ιριάνας, επί ΣΥΡΙΖΑ, που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει με τα στελέχη του και ήταν κατά, είχα σκοντονεί τότε να κάνει. Λέει, εντάξει, οκ, ήταν μια αρνητική απόφαση και λοιπά. Και πάλι είχες μια τέτοια υπόθεση. Ο Θεοφύλου είναι το 12, 13. Και είναι υποθέσεις που ξέρουμε, έτσι. Και στην υπόθεση Συριάνας, να πούμε, νομίζω ότι ισχύει, ήταν και τέτοιο το προφίλ που δεν άφηνε και αμφιβολίες. Γι' αυτό σηκώθηκε το κύμα υπεράσπισης. Νομίζω εγώ δικαίως. Αλλά είχες και το προφίλ της διδάκτορα που κατέθεταν όλοι και λοιπά και η έρευνά της και τέτοια, και ήταν μια υπόθεση κραυγαλαία σε αυτό το μοτίβο που κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο. Δεν το λέω αρνητικά, το λέω πρακτικά, ότι συνέβη και βοήθησαν αυτές οι περιστάσεις για να συμβεί. Κοινωνικές επαφές, DNA, ακούστηκαν και οι μπαρούφες για την Βαρκελόνη και λοιπά και έγινε αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι χρόνιο το ζήτημα. Και δεν αφορά νομίζω μόνο τον αναρχικό χώρο. Όπως είδαμε και στην υπόθεση της Νέας Σμύρνης, από ό,τι φαίνεται όταν τεθεί ένα ζήτημα σοβαρό, αφορά τον οποιονδήποτε αυτό το μοντέλο. Δεν ξέρω τώρα, ναι. Δεν έχει βγει για τον Ινδιάνο για το αν είναι του συγκεκριμένου χώρου. Νομίζω όχι. Πάντως, Θάνο, τώρα αυτό ήταν απλώς μια κλιμάκωση εκ μέρους της αστυνομίας. Κανονικά αφορά τον αναρχικό χώρο, ναι, αλλά δυνητικά. Αυτό είναι κάτι που είναι το σύνθημα, όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας, τότε θα βγείτε από τα κελιά σας. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό λέει εδώ και χρόνια ο αναρχικός χώρος, ότι αυτές οι δράσεις, όσο τις ανέχεσαι, κάποια στιγμή θα στραφεί το ρόπαλο στο κεφάλι του Ινδαρέ. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται δηλαδή. Δεν είναι τώρα ότι ο μπάτσος θα λυπηθεί. Είσαι δίπλα στην κατάληψη, βαράει την κατάληψη, σε παίρνει και σε ένα μια εξόφαλση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι στην Νέα Σμύρνη αυτό που έγινε δεν είναι ότι είναι φυσιολογικό και κανονικό για την αστυνομία. Κανονικά δεν το κάνει αυτό η αστυνομία. Ήταν μια κλιμάκωση εκ μέρους της αστυνομίας. Υπαρκτή δηλαδή, αλλά κλιμάκωση. Δεν είναι η κανονική της συμπεριφορά. Και εδώ δεν λέμε για τα βασανιστήρια του Άρη, που λέει. Το λέει και ο ίδιος, ότι το κάνω για αυτούς που έχουν βασανιστεί κλπ. Και οι καταγγελίες είναι πολλές για μέσα από τη Γαδά. Λέω για την υπόθεση των υπόπτων που συνελήφθησαν και πάλι σύρθηκαν στα μέσα ως οι δράστες. Σκοφαντήθηκαν, τους δόθηκαν. Είναι όλο αυτό το μοτίβο. Τους δόθηκαν οι χαρακτηρισμοί. Ο Ινδιάνος, ας πούμε, που παραπέμπει σε έναν άγριο τύπο και δεν ξέρω εγώ τι. Ο Σταθόπουλος ήταν ο εκπαιδευτής των τρομοκρατών, γιατί είχε την πολεμική σχολή. Έτσι χτίζεται ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Φοβάσαι ο άλλος. Τέρας είναι εκεί πέρα. Και μετά βγαίνουν σιγά σιγά τα στοιχεία, σιγά σιγά. Αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει και κάτι στη στάση. Εκπαιδευτής τρομοκρατών, παιδιά, εντωμεταξύ, για τους χρυσαυγίτες, θυμίζω, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα του παραλληλισμού αυτού, ότι εκεί πέρα είχαμε τις κατασκηνώσεις με τα όπλα που βγαίνανε και λέγανε ότι τα όπλα είναι ψεύτικα. Ότι παίζανε βατραχάκι. Ναι, ναι, ναι. Ότι παιχνίδια στη θάλασσα. Ναι, ναι, ήταν από το Τζάμπο. Και είχαμε φωτογραφίες με όπλα. Εδώ συζητάμε δηλαδή για να βγει ότι είχαμε εκπαίδευση τρομοκρατών. Συζητάμε ότι παίρνουν τα γυλαίκα που φοράνε στο γυμναστήριο για τις πολεμικές τέχνες και τα εμφανίζουν ως αλεξίσφαιρα γυλαίκα και δεν δέχονται να εξεταστούν από ειδικούς. Και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής είχαμε πλήρες οπτικοακουστικό υλικό από την εκπαίδευσή τους. Είχαμε βίντεο, είχαμε φωτογραφίες, γιατί τα ανέβαζαν αυτοί υπερηφάνως βεβαίως τότε, πριν να σκεφτούν ότι θα φτάσουν να απολογούνται για αυτά στο δικαστήριο και να λένε όχι, όχι, είχαμε πάει εκδρομή, ήταν αγορασμένα από το Τζάμπο, και δεν τρεπόντουσαν να το λένε, τρομάρα τους. Αλλά αυτή είναι η αναλογία. Λοιπόν, έχει πάει 6 με αυτά και με εκείνα. Δεν προλάβαμε αρκετά ζητήματα. Αύριο δεν πειράζει, εντάξει, νομίζω ότι αυτό έχει να μπαίνετε στο πρέπει να τα δείτε, ας ειδική πούμε. Βαρύτητα. Ναι, ναι, ναι, γιατί η δίκη ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Έχει άλλες 3 δικασίμους. Ή την ερχόμενη ή θα πάει μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι η αγορεύση των δικηγόρων και η απόφαση της Προέδρου. Λοιπόν, διαβάστε και για τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων στον πολιτισμό και τις κινητοποιήσεις, θα το δείτε και στο πρώτο σέλιδο των φοιτητών κατά του νόμου Κεραμέως. Λοιπόν, αυτά που δεν προλάβαμε τα διαβάσετε μόνοι σας. Δεν είναι τα, όλα μας σημαίνει τροφή. Μας βάζετε εδώ πέρα, άιντε πες να κάθομαι εγώ να τεμπελιάζω. Ατομική ευθύνη. Να μπείτε να διαβάζετε. Λοιπόν, φιλάκια και καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. I got 25 lovers on my dresser.